pension mangwa Likambonanga ina yebitembo Na komiti ya singa o mangwa Na kokufa o iyo Anga na weyo o iyo Maboke linga maladio mandeko Maboke linga maladio ne ya pese Na bebi nzoto pamba o mangwa Nakufeli mabali o mandeko Nakokota kisi o mandeko Mako mono pasio iyo Bolingo nangai bani bani ye Tolingani mingi o mawa Mako kufasoni o iyo Komiti ya singa o mawa Na kokufa o iyo Anga na weyo iyo Mabwake linga maladio mandeko Mabwake linga maladio ne ya pese Na bebi nzoto pamba o mawa Na kufeli mabalio mandeko Na kokota kisi o mandeko Mako mono pasio iyo Bolingo nangai bani bani ye Tolingani mingyo mawa Bako kufasonyo iya Nazalina kamarade tendi yoniyo Bango yonso bambanda Mombali na lingi Kita kominga pasi yonso malade Lokumu ko epay, falanga epay Yon pasi yonso libo malade Nazalina famite bango yonso bine miye likolo ya libala Salina camarade te dio dio bango yo so bambanda Mambalina lingi ye pe kito comingo basi yo so malade Tika menga gungamona, ake mekuzi.